सहनावतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 131वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का छठा अधिकरण चल रहा है। तो इसमें शब्द, गुणवाची शब्द किसको कहता है, किससे जुड़ता है, ये प्रसंग पूर्व पक्षी उत्तर पक्षी में चल रहा है। पूर्व पक्षी का कहना है कि अरुणया ये शब्द एक हायन्या से नहीं जुड़ता है, नहीं जुड़ेगा। चिंतांती का कहना है कि उससे जुड़ जाएगा। तो इस संबंध में पूर्व पक्षी ने बात रखी थी कि एक कारक विभक्ति है तृतीय अरुणया, ये तो क्रिया से ही संबंध हो सकती है। दूसरे अरुणया अरुणया ये जो तृतीय विभक्ति है ये एक हायन्या इस शब्द के साथ में नहीं जुड़ सकती। कारक विभक्ति जुड़ेगी तो क्रिया के साथ ही जुड़ेगी, तो एक हायन्या से तो नहीं जुड़ सकती है, इत्यादि बातें। तो इसके उत्तर में फिर अब सिद्धांती उससे पूछ रहा है। पृष्ठ संख्या 658, ऊपर से पांचवी पंक्ति। तो सिद्धांती पूछता है कथम तरही भवती अत्र संबंध, यहां फिर कैसे संबंध बनाते हो आप। उदाहरण दिया नीलम उत्पलम इति, नील कमल, नीला कमल। यहां पर नीलम शब्द उत्पलम से जुड़ रहा है, तो ये आपने कैसे संबंध जोड़ा है। संबंध को जोड़ने वाली षष्ठी विभक्ति तो है नहीं यहां पर, कारक विभक्ति है यहां तो, नीलम उत्पलम, यहां कैसे जोड़ा। इस पर पूर्व पक्षी कहता है उच्चते भवती, होता है यहां पर संबंध। न तो श्रुति लक्षण किंतु वाक्य लक्षण, श्रुति से संकेतित नहीं होता है ये वाक्य से संकेतित होता है। श्रुति का मतलब यहां पर होगा नीलम में जो विभक्ति है उससे तो ये संबंध नहीं बनेगा, क्योंकि सिद्धांत उसने यही मान रखा है कि कारक विभक्ति का प्रत्यय है उसके कारण से ये क्रिया से ही जाके जुड़ेगा, क्रिया का ही वाचक होगा, क्रिया के ही विशेषण के रूप में आएंगे जितने भी कारक हैं, ये कारकवाची शब्द हैं, कारक विभक्ति है। तो श्रुति लक्षण से तो नहीं होगा किंतु वाक्य से हो जाएगा, वाक्य लक्षण, वाक्य के संकेत से ये उत्पल के साथ में जुड़ जाएगा। उत्पल शब्द सन्निधाने तदपेक्षो नील शब्द प्रयुज्यमान, तो उत्पल शब्द की सन्निधि में, उत्पल शब्द के पास में उसकी अपेक्षा रखता हुआ, उत्पल की अपेक्षा रखता हुआ नील शब्द जब प्रयोग किया जाता है प्रयुज्यमानस तेन एक वाक्यताम अभ्युपगच्छन, उसके साथ यानी उत्पल शब्द के साथ एक वाक्यता को प्राप्त करता हुआ अचहत स्वार्थ वृत्ति ही उत्पल विशेषाभिधान पर उच्चार्यमाण संबंधम अभ्युपैति। तो ये उत्पल नील शब्द उसके साथ में आता हुआ एक वाक्यता को प्राप्त हुआ अजहत स्वार्थ वृत्ति ही, जिसने अपने अर्थ को छोड़ा नहीं है, अजहत स्वार्थ वृत्ति अपने अर्थ को छोड़ा नहीं है, यानी नील शब्द अपने ही अर्थ को यथावत दे रहा है ऐसा रहते हुए। उत्पल विशेषाभिधान पर, उत्पल विशेष के कहने में तत्पर होगा वो, उत्पल तो सभी होते हैं लेकिन नीलम उत्पलम कहने पर अब ये विशेष उत्पल को कहने में समर्थ हो पा रहा है, ऐसा उच्चारण करता हुआ संबंधम अभ्युपैति, उत्पल के साथ में संबंध को प्राप्त हो जाता है। तो अजहत स्वार्था वृत्ति, जहत स्वार्था वृत्ति, ये दो चीजें साहित्य के अंदर आती हैं जब हम लक्षणा में जाते हैं कि ये शब्द अपने ही अर्थ को कह रहा है या अपने से भिन्न अर्थ को कह रहा है, अपने अर्थ को छोड़ते हुए कह रहा है। तो नीलम उत्पलम में तो नील शब्द अपने अर्थ को छोड़ नहीं रहा है, लेकिन जहत स्वार्था वृत्ति के लिए मुख्य उदाहरण देते हैं जैसे गंगायाम घोषः, तो गंगा में झोपड़ी है या कुटिया है, तो गंगा में, गंगा के अंदर नदी में बहती हुई नदी है उस तरह से, उसमें तो हो नहीं सकती है, तो वहां पर गंगा के तट पर या गंगा का समीप, गंगा समीप है या गंगा तट। अब ये जो अर्थ लिया जाता है, ये गंगा शब्द अपने अर्थ को छोड़ करके उसके जैसे आसपास की किसी चीज अर्थ को ले रहा है, इसमें जहत स्वार्थावृत्ति होती है कि शब्द अपने अर्थ को छोड़ दिया है, छोड़ करके वहां पर संगति लगती है, उस अर्थ को छोड़ना पड़ता है। लेकिन नीलम उत्पलम में नीलम शब्द अपने अर्थ को छोड़ नहीं रहा है, अपने अर्थ को छोड़ नहीं रहा है वो। तो ये अजहत स्वार्थावृत्ति उत्पल विशेषाभिधान पर उच्चार्यमाण संबंधम उपाय थी। जब पूर्व पक्षी ने ये उत्तर दिया तो सिद्धांती अब अपनी बात को रखेगा, भाई यहां भी तो ऐसा ही है, उसने पूछा ही इसलिए था उसको कि नीलम उत्पलम में आप कैसे संगति लगाओगे। तो अब सिद्धांती कह रहा है, ननु इहापि वाक्य लक्षण तदवद एव अरुणिम्ना समम संबंध एक हायन्य युच्यते। पूर्व पक्षी ने पीछे कहा था कि ये जो संबंध है ये श्रुति लक्षण नहीं है, वाक्य लक्षण है। तो यहां पर भी ऐसे ही वाक्य लक्षण अरुणिम्ना के साथ में एक हायन्य का संबंध संगत हो जाएगा, वाक्य से हो जाएगा, श्रुति से तो नहीं होगा, वाक्य से हो जाएगा। इस पर पूर्व पक्षी कहता है नैति ब्रूमा, नहीं ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बोले श्रुति ही वाक्यात बली ऐसी, श्रुति वाक्य से बलवती होती है। श्रुतिश्च अस्या क्रिया संबंधम आह न गुण संबंधम, श्रुति तो क्रिया के संबंध को कहती है। सिद्धांति पूछता है यदि पुनः श्रुति सामर्थ्यात क्रिया संबंधो अभ्युपगम्यता, यदि श्रुति के सामर्थ्य से क्रिया के साथ में इसका संबंध जुड़ रहा है अरुणया का क्रीणाति के साथ में, तो एक वाक्यत्वादपि गुण संबंध, एक वाक्यत्व होने से गुण के साथ भी संबंध हो जाएगा इसका, किसका? एक हायन्य का नहीं, एक हायन्य का श्रुति के सामर्थ्य से क्रीणाति से संबंध होगा तो वाक्य के सामर्थ्य से इसका अरुणया के साथ में संबंध हो जाएगा। इस पर पूर्व पक्षी कहता है नैवम शक्यम, ये नहीं हो सकता। क्यों? यो ही अन्येन सह संबंधुम उच्चार्यते, जो दूसरे के साथ में संबंध जोड़ने के लिए उच्चरित किया जाता है, न तत् समीप गतोपि अन्यस्तेन सह संबंधुम अर्हति, तो वो दूसरे के साथ संबंध को प्राप्त नहीं होता है यदि वो दूसरा उसके निकट हो तो भी। जब कोई शब्द किसी अन्य के साथ संबंध को लेते हुए उच्चरित हो रहा है तो अब किसी अन्य के साथ में, निकटस्थ के साथ में भी संबंध को प्राप्त नहीं होता है। उसके लिए उदाहरण दिया इन्होंने, यथा भार्या राज्य है पुरुषो देवदत्तस्य इति, तो ये तो प्रसिद्ध उदाहरण दिया ही जाता है व्याकरण में। राज्य है पुरुष में, राज पुरुष जब हम बनाते हैं, राज्य है पुरुष है, तब तो इन दोनों में विशेषण विशेष भाव बनता है, संबंध बन जाता है एक दूसरे के साथ में, तो राज पुरुष है यह समास हो जाता है। लेकिन भार्या राज्य है पुरुषो देवदत्त से, जब वक्ता की विवक्षा क्या है, भार्या किसकी है, पत्नी किसकी है, राजा की, और पुरुष किसका है, देवदत्त का, तो इनका संबंध, राज्य का संबंध भार्या के साथ में जुड़ गया है, तो अब राज्य का पुरुष के साथ में संबंध नहीं जुड़ेगा, भले ही राज्य के पास में पुरुष शब्द पढ़ा हुआ हो। तो भार्या विशेषणार्थम उच्चार्य मानो राज शब्दों, भार्या के विशेषण के लिए उच्चरित होता हुआ राज शब्द न पुरुषेण संबद्धते, पुरुष शब्द के साथ में नहीं जोड़ पाता है। तद्वत इहापि क्रिया विशेषणार्थम उच्चार्यमाणः एकहायिनी शब्दों न अरुणा शब्देन संबंधम अर्हति, इसी प्रकार क्रिया विशेष से संबंध के लिए उच्चरित होता हुआ एकहायिनी शब्द अरुणा शब्द के साथ संबंध को प्राप्त नहीं होता है। ये बात कौन कह सकता है? पूर्व पक्षी सिद्धांति, पूर्व पक्षी और यह सिद्धांति, पूर्व पक्षी कह रहा है। आगे बात समझ में आई? ठीक है, तो इसलिए नहीं जोड़ेगा ये, फिर वापस वो की वही समस्या। अब इसको खंडित तो कर नहीं सकता है सिद्धांत, सीधे सीधे बात तो ठीक ही कह रहे हैं, भार्या राज्य है पुरुषो देवतत्तस्य, लेकिन यहां कैसे घटेगा? अब ये समस्या हम व्याकरण में पढ़ते हुए भार्या राज्य पुरुषो देवतत्तस्य हमें समझ में आता है, राज पुरुष है यहां समास क्यों नहीं हुआ, राज्य है पुरुष है तो यहां भी है, यहां समास क्यों नहीं हुआ, इस समझाने के लिए ये तो हमें समझ में आता है। लेकिन ये जो वाक्य है अरुणया पिंगाक्षा एकहायन्या सोमम क्रीणाति, यहां पर हम इस तरह से नहीं देखते ना, हम तो अरुणया को एकहायन्या से जोड़ करके विशेषण विशेष भाव मान करके सबको क्रीणाति के साथ में जोड़ देते हैं। असमर्थता हम वहां कहां देखते हैं व्याकरण की दृष्टि से, वो चर्चा ही नहीं आती कि ये इसमें असमर्थ है, लेकिन पूर्व पक्षी ने कहा ये इसमें असमर्थ है। इस पे सिद्धांत कह रहा है सत्यम एव एतत्। बात तो ठीक है आपकी, ठीक है, लेकिन आगे कहते हैं असत्याम आकांक्षायाम आनंतरियम अकारणम। इसलिए नहीं, इसी बात को कह रहा है, असत्याम आकांक्षायाम आनंतरियम अकारणम। जब आकांक्षा नहीं है उसके साथ में, किसी के साथ में विवक्षा नहीं है, तो आनंतरिय उससे जुड़ने का कारण नहीं बनता, आनंतरियम अकारणम। तो न्याय में भी आता है जो इन्होंने नीचे भी दिया है, यस्य येनार्थ संबंधो दूरस्थस्यापि तस्य च, जिसका जिसके साथ संबंध है तो वो दूर के साथ भी हो जाता है। अर्थ तो ही असमर्थानाम, जो प्रयोजन की दृष्टि से एक दूसरे से युक्त नहीं होते हैं, अर्थ से असमर्थ होते हैं, तो ऐसे में आनंतरियम अकारणम, आनंतरिय उनके संबंध का कारण नहीं बनता है निकट होने मात्र से। हमारे घर के सटा हुआ किसी का घर है इसलिए हमारा उससे संबंध होगा, ये तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन जिससे हमारा संबंध है वो उसका घर दूर होते हुए भी हमारा उससे संबंध बन जाता है। दूर होने से क्या फर्क पड़ता है, संबंध हमारा उस परिवार से है तो उससे जुड़ जाता है। तो निकटता मात्र से संबंध हो ये तो कोई स्थान की दृष्टि से, देश की दृष्टि से निकटता हो ये तो कोई अनिवार्य नहीं है, कारण नहीं है कि होगा ही संबंध। एक पीछे जो इस वाक्य में हमारे अरुणया एक हायन्या पिंगाक्षा क्रीणाती जो है, इसमें उदयवीर जी ने इस बात को स्पष्ट लिखा है कि वे पीछे जो आया था कि एक हायन्या ये शब्द समस्त पद, इसको इन्होंने कहा था ये द्रव्यवाची है, द्रव्यवाची है, गुणवाची नहीं है, ठीक है। तो ये एक हायन्या गुणवाची कैसे, द्रव्यवाची कैसे हैं, गुणवाची क्यों नहीं है, दिखने में तो यूं लगेगा कि ये गुणवाची है क्योंकि एक वर्ष वाली जो है, एक वर्ष शब्द उसमें आ रहा है ना, और इसी तरह से पिंगाक्षा के लिए भी लगेगा, ठीक है, पिंगे अक्षिणी यस्या, अब यहां भी बहुरी बनेगा, यहां भी बहुरी बनेगा एक हायनी। तो उदयवीर जी ने दोनों के लिए लिखा है कि बहुरी होने से ये अन्य पदार्थ प्रधान है और ये द्रव्य को कह रहे हैं दोनों, इसलिए इनकी चर्चा नहीं की है। अरुणया में अरुणा शब्द स्त्रीवाची गुणवाची हो सकता है, स्त्रीलिंग होते हुए भी गुणवाची हो सकता है, इस दृष्टि से यहाँ पर कथन किया गया, इसकी चर्चा चलाइए। तो उन्होंने इसको खोला है, एकम हायनम वयो यस्या, एक वर्ष वय है जिसकी, अभिप्राय वही है वयो, इसलिए स्पष्ट है वयो यस्या स एक हायनी तया एक हायन्या। पिंगाक्षा में पिंगे अक्षिणी यस्या सपिंगाक्षी तया पिंगाक्षा, ठीक है। तो ये द्रव्य को कहने वाला होगा, द्रव्य को कहने वाला होगा, ये गुण को नहीं कह रहा है। तो असत्यम, वापस वहीं आइए 659, असत्यम आकांक्षायम आनंतरियम अकारणम। आगे सर्वत्र तो सर्वत्र तो बोधिते पदार्थे वाक्यार्थ उपपद्यते नान्यथा। वाक्यार्थ का बोध कब होता है, जब पद का अर्थ हमें पता लग जाता है, पद का अर्थ जान लेने पर वाक्य का अर्थ आता है, नान्यथा नहीं तो नहीं आता है, ठीक है। यद्यपि हम जिस भाषा को जानते हैं और तेजी से वाक्यों को बोलते चले जाते हैं और हमें अर्थ पता लगता जाता है, पर उस सब में भी पदों का अर्थ हमें पहले पता लगता है और फिर वाक्यार्थ का पता लगता है। उल्टा करेंगे तो पद का अर्थ यदि नहीं पता लगा है तो वाक्य का अर्थ भी हमें पता नहीं लगेगा। तो इसी को इन्होंने कहा, सर्वत्र तो बोधिते पदार्थे वाक्यार्थ उपपद्यते, पद के अर्थ के जान लेने पर वाक्य का अर्थ संपन्न होता है, उत्पन्न होता है, नान्यथा। और सामान्य वृत्ति ही पदम, विशेष वृत्ति ही वाक्यम। पद जो होता है वो सामान्य वृत्ति वाला होता है, सामान्य अर्थ को देने वाला होता है, और वाक्य विशेष अर्थ को देने वाला होता है, विशेष वृत्ति वाला होता है। ये बात समझ में आई, पहले भी हमने चर्चा की थी, पद सामान्य अर्थ को कहता है और वाक्य विशेष वृत्ति को कहता है। तो कैसे कहता है सामान्य अर्थ को, कौन बताएगा रविशंकर जी? जैसे इसी वाक्य में क्रीणाती है, तो अगर केवल क्रीणाती कहे तो क्रीणाती खरीदने से तो किसी भी चीज के खरीदने का ग्रहण हो सकता है, लेकिन अगर हम जब वाक्य का जब अर्थ निकालेंगे पदों के साथ जोड़ते हुए, तो फिर वहां पर जो कहा गया है सिर्फ उसी के ही खरीदने का ग्रहण होगा, तो इस कारण से वो सामान्य से हट करके एक विशेष अर्थ में प्रयोग हो जाता है। अकेला पद तो किसी से विशेषित नहीं हो रहा है, इसलिए सब जगह प्राप्त हो जाएगा। सामान्य वृत्ति का मतलब हुआ सब जगह लगने लगेगा, वो कहीं भी लग सकता है, किसी को भी खरीदने में लग सकता है, किसी विशेष से नहीं है। लेकिन जब वो वही क्रीणाति शब्द वाक्य में आकर के प्रयुक्त किया जा रहा है, अब क्रीणाति का वो अर्थ नहीं रहेगा, सामान्य वृत्ति वाला नहीं रहा, अब वो विशेष वृत्ति वाला ही रहा। वो सोम के क्रय से संबंधित ही रहा, अब अन्य किसी के क्रय से संबंधित नहीं रहेगा, ये विशेष वृत्ति हो गई। और उसमें भी ऐसे सोम के क्रय से संबंधित होगा जो एक साल की गाय से खरीदा जा रहा हो, हर किसी से नहीं जुड़ेगा वो। तो वाक्य में जब शब्द आ जाते हैं तो एक दूसरे के साथ में संबद्ध होने के कारण से, विशेषण विशेष भाव को प्राप्त होने से, अब ये विशेष वृत्ति वाले हो जाते हैं, विशेष ही अर्थ को देते हैं, सामान्य अर्थ इनका हट जाता है। भिन्न पदों, इन्हीं पदों का अर्थ, मूल अर्थ तो वही खरीदना ही होते हुए भी वो विशेष जगह ही लगता है, नियत हो जाता है, वो अनियत नहीं रहता है, विशेष हो जाता है, सामान्य नहीं होता है। तो सामान्य वृत्ति ही पदम, विशेष वृत्ति वाक्यम। सामान्य न अभिप्रवृत्तानाम पदार्थानाम यद विशेष अवस्थानम सब वाक्यार्थ। वाक्यार्थ क्या होता है? तो सामान्य रूप से जो अभिप्रवृत्त पद हैं, पद के अर्थ हैं, वो जब उनका विशेष अर्थ में स्थित हो जाना, नियत हो जाना, यही वाक्यार्थ है। पदार्थ से वाक्यार्थ में क्या भिन्नता होगी? एक दृष्टि से देखें तो पहले भी चर्चा आई है कि भाई पद का जो अर्थ है वाक्य में भी वही अर्थ रहता है, बदल तो जाता नहीं है, सामान्य रूप से बदलता नहीं है, तो फिर वाक्यार्थ में क्या भिन्नता आती है? तो बदल जाता है, मूल अर्थ वही रहते हुए भी सामान्य वृत्ति से हटके विशेष वृत्ति में आ जाता है। और ये जो विशेष अर्थ की प्राप्ति है ये वाक्यार्थ है, तो वाक्यार्थ पदार्थ से भिन्न हो जाता है इस दृष्टि से। आगे तदेतद उक्तम, जैसा कि पहले कहा गया है, तद्भूतानां क्रियार्थेन समाम्नायो अर्थस्य तन्निमित्तत्वा। तो पीछे ये आ ही चुका है, पहले अध्याय के पहले पाद का 25वां सूत्र है। तो अपने अपने अर्थ में विद्यमान जो पद हैं वो क्रिया के अर्थ के साथ में जुड़ते हुए जुड़ जाते हैं, क्योंकि अर्थ जो होता है पदों का वो तन्निमित्तक ही होता है, क्रिया के निमित्तक ही होता है, क्रिया से जुड़ करके ही लगेगा। आपने ये वेदों के अर्थ करने के संदर्भ में कईयों को सुना होगा कि वेद मंत्र का अर्थ हमें करना है। संस्कृत के वाक्यों में तो हमें थोड़ा सरलता रहती है, बने हुए वाक्य रहते हैं, पता रहता है, लेकिन वेद के मंत्रों का अर्थ करने में कठिनाई होती है, अन्वय भी करें तो कैसे करें। तो उसके लिए एक सूत्र दिया जाता है कि सबसे पहले क्रियापद को पकड़ लो, देखो इसमें क्रियापद कौन सा है, एक क्रियापद है या दो हैं, जितने हैं उसको पकड़ लो, उस मंत्र में नहीं है तो आगे पीछे मिलेगा कहीं ना कहीं। क्रियापद को पकड़ लिया, अब क्रियापद को पकड़ के अब उसके भिन्न भिन्न कारकों को देख लें, यानी जो सुबंत पद हैं उनको देख लें कि यहाँ कर्ता को, इसका कर्ता कौन है, कर्ता कौन है, क्रिया को पकड़ लिया फिर उसके कर्ता को पकड़ लिया, इसका कर्ता कौन है, और कर्ता को पकड़ के फिर और कारकों को भी पकड़ लो कि भाई ये कर्म क्या है या करण क्या है, ये कुछ अधिकरण को कह रहा है, इन क्रिया और उसका कर्ता, और फिर अन्य को पकड़ लो, तो वो मंत्र ठीक ठीक उसमें अर्थ को दे देता है। ऐसा तो ये विधि तो ठीक है, की जाती है, लेकिन इसको कई जने इतना सरल प्रस्तुत करते हैं कि देखो वेद मंत्रों का अर्थ करना तो बिल्कुल सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है, लोग यूं ही कहते हैं कि बहुत कठिन है। यहां भी आए थे, बताया था मैंने आपको पहले, तो प्रवचन हुआ उनका ऋषि मेले के बाद, रुके थे, बोले कि मैं ब्रह्मचारियों को वेदार्थ करना सिखाना चाहता हूँ, बहुत सरल है, उन्हें परेशान होते रहते हैं, बहुत सरलता से, ठीक है अवश्य बताइए, तो बताया उन्होंने यही बात बताई, क्रिया को पकड़ो। उन्होंने एक मंत्र ले लिया, उस मंत्र को परिचित मंत्र, यानी उनका परिचित मंत्र कि देखो ऐसे ऐसे ये हो जाता है, इतना सरल है। तो मैं थोड़ा विपरीत दिमाग वाला भी होता हूँ, तो मैंने कहा कि ये विधि तो पता है लेकिन सरलता तो नहीं होती है हमारे को वेद मंत्र का अर्थ करने में, ऐसे सरलता तो नहीं होती जितनी सरलता ये बोल रहे हैं। तो वहीं वेद पाठ भी होता है, तो संहिता रखी भी थी, जो भी थी, पता नहीं अथर्ववेद था या ऋग्वेद था। मैंने कहा जी आपने तो इस विधि को सीख लिया है, सरल अर्थ है, अब एक कहीं से पन्ना पलट लेते हैं और उससे एक मंत्र पे कहीं पर पंक्ति लगा देते हैं और आप इसी विधि से सरलता से अर्थ करके बता दो उसका। तो तैयार नहीं हुए, करके नहीं बताए। किसी एक परिचित मंत्र को ले रखा है आपने, पहले से अर्थ समझ रखा है और फिर उस पर घटा के कहते हैं देखो कितना सरल है। भाई आप पूरे वेदों के मंत्रों के सरल अर्थ बताने की विधि बता रहे हो तो वो तो फिर कहीं भी घट जानी चाहिए आपको, करके बता दो ना। तो कई बार ज्यादा अतिशयोक्ति में करके वो खुद भी नहीं कर सकते, इतने मात्र से अर्थ नहीं होता। ये सरलता तो विधि तो ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बस अब हमारे को तो वेद मंत्रों का अर्थ ही करना आ गया, आपको कोई भी वेद मंत्र दे दो और आप अर्थ कर दोगे। कितनी बार तो उनको यही नहीं पता लगेगा क्रियापद कौन सा है, क्रियापद का ही नहीं पता लगेगा और ये क्या है, शब्द क्या है, शब्दों के अर्थ ही नहीं पता है। इतने मात्र से नहीं होता है, उसके लिए प्रकृति प्रत्यय और वो जो सारी चीजें हैं वो सब तो देखनी आवश्यक है, ये क्या किया जा रहा है। तो ऐसा होता है कई बार, क्या ये इस ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि जैसे कि हम बहुत अच्छी विधि जानते हैं और वेद के विद्वान हैं, अब सामान्य जनता में चल जाता है, वो भी सोचते हैं कि हाँ भाई बहुत अच्छी विधि है, आप उसको व्यवहार में ला सकते हो या नहीं ला सकते हो। ठीक है हम तो सीख लेंगे आपसे, आप अगर कहते हैं सिखा देंगे और इतने सरल है तो हम सीख लेंगे आपके, एक दो दिन के हम आपके साथ महीने पर रह लेंगे, इतना आसान अगर आप हमारे को सिखा दो वेद मंत्रों का अर्थ करना, आप करके बता दो, कुछ नहीं चुप बस। लेकिन फिर भी ये बात तो तथ्य है कि हम क्रिया को पकड़ लेना चाहिए हमारे को, और फिर कर्ता को पकड़ लें, फिर अन्य कारकों को पकड़ लें, पर व्याकरण आदि का ज्ञान और निरुक्त का ज्ञान वो सब तो होना चाहिए, उसके बिना बात नहीं बनती है। ठीक है तो तत्र प्रत्यक्ष है पदार्थ है, वाक्यार्थ है पुनः अनुमानिका। तो पद का अर्थ है वो तो प्रत्यक्ष होता है, पद का अर्थ प्रत्यक्ष होता है और वाक्य का अर्थ जो होता है वो अनुमानिक होता है। पद का अर्थ प्रत्यक्ष क्यों होता है, क्योंकि पद में सीधे सीधे प्रकृति प्रत्यय जो होते हैं उससे जो अर्थ आ रहा है वो सीधा सीधा आ रहा है, तो प्रत्यक्ष साक्षात है इसलिए प्रत्यक्ष कह रहे हैं। और अनुमानिक क्यों है, बोले वाक्य भी तो सामने दिख रहा है हमारे को, उसको प्रत्यक्ष नहीं कह सकते कि आंख से ही तो देख रहे हैं हम, भाई वाक्य को भी तो आंख से ही देख रहे हैं, और वाक्य को आंख से देख करके हमें अर्थ आ रहा है तो वो प्रत्यक्ष का नहीं है क्या अर्थ, वाक्य का अर्थ प्रत्यक्ष नहीं है क्या। तो शब्दों से जो सीधा अर्थ आता है वैसा वाक्यार्थ से सीधा नहीं आता है, क्योंकि वाक्य में जब हम अर्थ देखेंगे तब भी तो शब्दों का ही तो देखेंगे, पर अब एक दूसरे से जब जुड़ते हैं तब फिर अर्थ आता है, ये थोड़ा परोक्ष अर्थ हो जाता है, इसलिए इसको आनुमानिक अर्थ कहा। तदेतत अवगम्यताम, उसमें आपको ऐसा समझना चाहिए क्या कि केवल स्वार्थ वृत्ति पदम अनुपदेशकम, तदेतत अवगंतव्यम, केवल स्वार्थ, स्वार्थम इसमें बिंदी है तो हटा लेना इसको, केवल स्वार्थ वृत्ति पदम, केवल अपने अर्थ को बताने में विद्यमान हो अगर कोई शब्द, केवल स्वार्थ वृत्ति पदम ऐसा पद जो केवल अपने अर्थ को ही बताने में विद्यमान हो तो अनुपदेशकम, वो कुछ उपदेश नहीं कर सकता, वो बता नहीं सकता है। यानी वाक्य में अगर प्रत्येक पद का अपना अपना जो अर्थ है वो ही हम लें, मतलब सामान्य वृत्ति, तो उससे हमारे को कोई उपदेश नहीं हो सकता है, कुछ का कुछ हो जाएगा, अर्थ कुछ गलत चला जाएगा। तो केवल स्वार्थ वृत्ति पदम अनुपदेशकम इति पदांतरेण सन्निहितेन, तो उसके पास में जो अन्य पद जो बैठा हुआ है उसके साथ में सन्निहित जो पदांतर है उसके साथ एक वाक्यत्वम अभ्युपैति, वो एक वाक्यता को प्राप्त होता ही है, नान्यथा इति नहीं तो नहीं होगा। तद इह यद्यपि एक हायनी शब्द क्रीणाति ना संबद्ध मानक कृतार्थ, अल्प विराम ले लीजिए, यद्यपि एक हायनी शब्द क्रीणाति के साथ में संबद्ध होता हुआ कृतार्थ है, यानी चरितार्थ हो चुका है, निरर्थक नहीं है, संबद्ध हो गया है क्रीणाति के साथ साथ, लेकिन और न पदांतरण संबंधम आकांक्षति, चूंकि ये चरितार्थ हो गया इसलिए किसी और पद की इसको अपेक्षा नहीं है। एक हायन्या क्रीणाति, इतना अगर वाक्य है एक हायन्या सोमम क्रीणाति, तो एक हायन्या ये साकांक्ष निराकांक्ष है, साकांक्ष निराकांक्ष है, मतलब वाक्य में आ चुका है, अलग निकाल देंगे तब तो साकांक्ष हो जाएगा, केवल एक हायन्या बोलेंगे तो उसको अपेक्षा रहेगी कि क्या एक हायन्या, क्या इससे क्या कहना चाहते हो, लेकिन एक हायन्या सोमम क्रीणाति इससे जुड़ गया है। अब ये एक हायन्या शब्द निराकांक्ष है, तो न पदांतरेण संबंधम आकांक्षति, किसी और पद की यानी इससे अतिरिक्त पद की यानी अरुणया या पिंगाक्षया इन पदों के साथ संबंध की आकांक्षा इसको नहीं है एक हायन्या को। लेकिन अरुणा शब्दस्तु पदांतरेण संबंधम अलभमानो अनर्थ का, लेकिन अरुणया ये शब्द तो दूसरे पद के साथ में संबद्ध न होता हुआ ये तो अनर्थक हो रहा है। इति एक हायनी शब्दे ने एक वाक्यताम अभ्युपायति, इसलिए एक वाक्यनी एक हायनी के साथ में एक वाक्यता को प्राप्त होता है। एक हायन्या सोमम क्रीणाति साकांक्ष नहीं है, लेकिन अरुणया तो निरर्थक हो रहा है, साकांक्ष है ये तो, अकेला पढ़ दो आप क्या मतलब है उसका, इसलिए उसको तो संबंध जोड़ना ही पड़ेगा और वो एक हायन्या से जुड़ेगा। इस पर पूर्व पक्षी कहता है न उक्तम, मैंने अभी ये तो आपको कहा था क्रिया संबंधार्थो न अरुणा संबंधार्थ इति, एक हायन्या ये शब्द क्रिया के साथ संबंध के लिए है, अरुणा के साथ में संबंध के लिए नहीं है। सिद्धांती कहता है आह अरुणा शब्द, अरुणा शब्द से अनर्थक के परिहाराय उभय संबंधार्थ इति वदामा, एक हायन्या शब्द का दोनों के साथ में संबंध है, क्रीणाति के साथ भी और अरुणया के साथ भी, क्योंकि अरुणा शब्द के अनर्थक्य के परिहार के लिए इसको उससे भी जुड़ना होगा। अन्यार्थम अपि कृतम, अन्यार्थम अपि शक्नोति कर्तुम, जो दूसरे के लिए बना हुआ है, दूसरे के लिए किया गया है, वो जो किसी के लिए किया गया है वो उससे भिन्न के लिए भी प्रयोजन वाला हो सकता है। देखा जाता है एक किसी एक के लिए किया गया हो तो वो दूसरे के लिए हो ही नहीं सकता है, ऐसी तो कोई बात नहीं है, दूसरे के लिए भी हो सकता है। उदाहरण दिया तद यथा शाल्यर्थम कुल्याह प्रणीयन्ते, शाली मतलब चावल आदि के लिए नलियां जो होती हैं कुल्या पानी बहने वाली वो बनाई जाती हैं, किस लिए बनाई जाती हैं, उनमें क्यारियों में पानी पहुंचाने के लिए, लेकिन ताभ्याश्च पानी हम पियते उपस्पृश्यते च, और उससे पानी भी पिया जाता है और अंग स्पर्श भी किया जाता है यानी नहाना धोना भी कर लिया जाता है, तो बनी तो थी शाली के लिए कुल्या नालियां, लेकिन उससे और दूसरे काम भी हो जाते हैं, हो सकते हैं, ऐसे यहां पर भी हो जाएगा। तद्यथा शाल्यार्थम कुल्या प्रण, यह हो गया एवं एहापि क्रय संबंधार्थम एक हायनी शब्द उच्चार्यमाणो अरुणा शब्देन सह संबद्धते, इसी प्रकार से यहां पर भी क्रय संबंध के लिए एक हायनी शब्द उच्चरित होता हुआ भी अरुणा शब्द के साथ में जुड़ जाएगा, न किंचित दुष्यति, और इससे कोई दोष भी नहीं आता है। अच्छा, ये जो इन्होंने लिखा है यहाँ पर कि शाली के लिए कुल्लियाँ बनाई जाती हैं, उसी से पानी पीते हैं और उसी से स्नान करते हैं, इससे क्या हमें पता लगता है उस काल की स्थिति का, उस काल की क्या स्थिति हमें पता लगती है, कुछ लग सकती है इससे क्या, माइक से ही बोला करो ऐसे में, उससे हमें क्या पता लगती है। ओ, उस समय भी चावल की खेती होती थी, उस समय भी चावल की खेती होती थी, हाँ उस समय नहर आदि हमारे यहाँ पर भारतवर्ष में थी, नहरें थी जी, थी जी, इससे नहर का कैसे पता लगा, कुल्या आदि जो नहीं तो पानी ले जाने के लिए, नहीं कुल्या का नहर से वो तो कुएं से भी जो पानी निकलता है तो फिर जो नाली जा रही है वो भी तो कुल्या कहलाती है, ऊपर एक पक्की नाली भी जो होती है ना, पक्की नाली उसके लिए भी तो यहाँ प्रयोग कर सकते हैं, उसके लिए कहते हो, लेकिन ये तो वहीं घट जाएगा ना, कुएं से जो निकलती है, इससे नहर के लिए हम अर्थ लेंगे ये कैसे आएगा, इसमें विज्ञान ढूंढ रहे हैं कि हमारे यहाँ विकसित थी उस समय भी नहर भी। उस समय थोड़ी गरीबी थी, उस समय गरीबी थी अभी की अपेक्षा, उस समय गरीबी गरीबी थी। अच्छा, कैसे पता लगा गरीबी थी, कमरे में अभी जैसे नल का सिस्टम है उस समय ऐसा नहीं था, तो पानी नाले, कौन सा नल का सिस्टम, कौन सा फंवारे वाला, फंवारे वाला वहां नहीं था, हाँ क्या पता लगा इससे, मतलब कि आजकल आधुनिक जो घर बनते हैं तो अटैच लेटरिन, मतलब उसमें नल वगैरह सब शिफ्ट फिटिंग रहती है, वहाँ उस समय ऐसा कुछ नहीं था, खेतों में ही नहाया, मतलब अच्छा कि भाई इनको नहाने के लिए और पानी पीने के लिए वहाँ जाना पड़ता है कुल्या में, घर में शौचालय स्नानागार नहीं है, अटैच लेटरिन बाथरूम नहीं है, इसलिए वहाँ पर उनको जाना पड़ रहा है, तो ये बता रहा है कि उस समय इसकी प्रगति नहीं थी, लेकिन घर में तो चलो हो भी, लेकिन अभी खेत में पानी दे रहा है कोई, तो वहाँ हो तो अगर पानी की प्यास लगी तो वो घर में आकर के मटके में पीता है क्या? खेत में जो विद्यमान है वो घर आएगा क्या? भई आप शौचालय स्नानागार का तो बोल रहे हो चलो स्नान की दृष्टि से, लेकिन पानी पीने के लिए आप क्या हो? ऐसे ये भी पता लगता है कि फिर तो घरों में पानी भी नहीं रहता था उनके, इसलिए तो कुल्याओं में पानी पीते थे, ऐसा कोई अर्थ लेके क्या? भाई खेत में है, खेत में तो घर में है तो घड़ा होते हुए भी खेत में इससे पिया जा सकता है, ये कोई निष्कर्ष नहीं होगा। हाँ हाँ, केवल बारिश पर निर्भर नहीं करते थे वहां पर, अन्य साधन भी, अन्य साधन थे ये इससे पता लगता है, चाहे कुआ हो चाहे नहर हो कुछ भी हो, लेकिन अन्य साधन थे, केवल बारिश के ऊपर निर्भर नहीं करता था। और ना? एक ही साधन को वो कई प्रयोग में लेते थे। ये तो खैर इसलिए तो ये कहा ही गया है, इससे अतिरिक्त तो कुछ और और वातावरणम अति शुद्धम आसीत येन क्षेत्रस्य जलमपि पानीयम आसीत। तो उस समय जल जो था वो शुद्ध था, और शुद्ध जल से खेती होती थी कि उसका पानी भी पी लेते थे। अभी आजकल नालों के पानी से भी सिंचाई होती है, अब शहरों में जो नाले निकलते हैं उसके आसपास के खेतों में उससे पानी से करते हैं खूब सिंचाई, तो उसको तो कोई पी नहीं सकता है, तो शुद्ध जल से सिंचाई होती थी ऐसा। तो खेतों में भी आप लोगों ने जो कभी जिसने खेती की है तो ऐसा पी लेते हैं ना, पी लेते हैं ना, एकदम साफ पानी होता है वो निकल करके कुएं से आ रहा है और आराम से उसमें पी लेते हैं, कोई उसमें होता ही नहीं है, इतना शुद्ध जल था, या जमीन भी इतनी अच्छी थी कि वो किया जा सकता था। अथवा इसको, ये तो आपने सकारात्मक दृष्टि से कहा, इसको नकारात्मक दृष्टि से भी कह सकता है कोई, भाई हम तो इस नाली वाली का पीते नहीं है आजकल, क्यों नहीं पीते हैं हम नाली का? क्योंकि उससे संक्रमण हो जाएगा, कुछ गंदा वो रहता है। बोले पिछले वाले लोगों को पता नहीं था कि इससे पानी से भी रोग हो जाते हैं, इसलिए वो पी लिया करते थे, उनको पता ही नहीं था। मूर्खा, आज तो हमारे को पता है कि हम उसको नहीं पीते। मूर्खा संधि पूर्वम दूषयन्ति पश्चात् तस्य निराकरणं कुर्वन्ति। ठीक है, मतलब मैं विपरीत अर्थ में कह रहा था उसको, कि वो आज की स्थिति के अनुसार देख करके, क्योंकि उसका दिमाग तो आज का बना हुआ है भी, ऐसे तो नहीं पिया जाता है, तो पहले के लोग तो पी लेते थे, इसका क्या मतलब हुआ कि उनको पता नहीं था कि इन सबसे रोग हो जाते हैं, उनका इतना ध्यान नहीं रखते थे, कहीं से भी पानी पी लेते थे। अगर उल्टी दृष्टि से देखा जाए तो, और अच्छी दृष्टि से जैसा स्वामी जी ने कहा कि भाई उस समय पानी साफ होता था, अब वो ये नहीं, उसमें दोष नहीं देख रहा है कि उन लोगों को पता नहीं रहता था, ये पता तो था लेकिन पानी साफ रहता था और आज पानी खराब है, इसको बता रहे हैं। वो कह रहा है कि उनको पता ही नहीं रहता था, वो ये मान के चल रहा है जैसे आज पानी है वैसा ही पानी पहले भी था, ये मान के बोलेगा तो यही कहेगा कि इनको पता नहीं था। हाँ, पहले का स्वास्थ्य अधिक अच्छा था लोगों का आज की अपेक्षा। अच्छा, भले ही वो उसका पानी, वो खराब पानी पीते हुए भी बीमार नहीं होते थे। बहुत अच्छा स्वास्थ्य, लेकिन पानी तो गंदा था। नहीं, पानी भी, ये पता लगा आपके कथन के पीछे का जो, पानी पी, आपके पीछे का जो अधिकरण सिद्धांत है ना, जो इनका कथन कब बनेगा? ये कह रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा था कि उस पानी को पी के भी बीमार नहीं होते थे, तभी तो पी लेते थे। अगर बीमार होते तो उस पानी को पीते ही नहीं, वो जैसे आजकल नहीं पीते हैं, एक बार पी लो बाहर का पानी तो फिर उल्टी दस्त हो जाते हैं, तो बाहर का पीते ही नहीं है आजकल पानी, तो उनका स्वास्थ्य अच्छा था। तो इसके पीछे का अधिकरण सिद्धांत क्या है इनके? पानी तो गंदा था, ऐसा मान के ही तो इन्होंने कहा नहीं, लेकिन हम अधिकरण सिद्धांत से निश्चय कर सकते हैं ना, नहीं तो इनका ये कथन ही नहीं बन सकता था। ठीक है, ये जो मैं नकारात्मक बोल रहा था ना कि वो उनको स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रहता था, पानी खराब रहता था, उसमें से इन्होंने पानी पीछे भी खराब था ये मानते हुए उसमें सकारात्मकता इन्होंने ढूंढी है नकारात्मकता में, कि उनको बीमारी नहीं होती थी। ठीक है, तो आगे देखिए, नहीं तदस्थि, पूर्व पक्षी का शुरू होगा ना, यद्यपि अयम अरुणा शब्दो अनर्थको माभूत इति एकहायन्य संबद्धते, यद्यपि ये अरुणा शब्द अनर्थक नहीं हो इसलिए एकहायनी से जुड़ता है, तथापि सर्वस्मिन् प्रकरणे निवेष्टुम् अर्हति, फिर भी ये पूरे प्रकरण में लागू हो सकता है। पूर्व पक्षी बोल रहा है ये, यानी पूर्व पक्षी का उद्देश्य तो यही था ना कि अरुणा शब्द पूरे प्रकरण में लग रहा है, ये धर्म यही सिद्ध करना चाहता। तो ये जो बात सिद्धांति ने कही थी उसके लिए कहा कि यद्यपि अरुणा शब्दों अनर्थको माभूत, अरुणा शब्द अनर्थक नहीं हो इसलिए एक आहिनी के साथ में जुड़ता है, मान चुका है यहां पर यह पूर्व पक्षी जुड़ जाएगा, लेकिन फिर भी पूरे प्रकरण में ये घट सकता है। आप इतना कह लो कि अरुणा शब्द एक हायन्या के साथ में जुड़ रहा है इसलिए अब और कहीं नहीं जुड़ सकता, ये बात नहीं है, जुड़ तो फिर भी वो सब जगह सकता है। कैसे? न चैनम सोमम क्रीणाति इत्येष शब्द शक्नोति विशिष्टुम। सोमम क्रीणाति शब्द अरुणया को विशेषित नहीं कर सकता है। अगर सोमम क्रीणाति शब्द अरुणया को विशेषित करेगा तब तो उसी से संबद्ध हो जाएगा और कहीं नहीं जा सकता है, लेकिन सोमम क्रीणाति शब्द अरुणया को विशेषित नहीं कर सकता इसलिए, जुड़ तो रहा है उससे लेकिन उसको विशेषित नहीं कर सकता इसलिए अब ये अरुणया शब्द कहीं भी जा सकता है। इस शैली से पूर्व पक्षी न चैनम, चैनम मतलब इस अरुणा, अरुणा शब्द को सोमम क्रीणाति इति एषः शब्द ये पूरा शब्द विशेषतुम न शक्नोति विशेषित नहीं कर सकता है। न ही अयम, अयम का मतलब है अयम शब्द, कौन सा शब्द, सोमम क्रीणाति ये शब्द, न ही अयम विशेषणत्वेन उच्चार्यते। सोमम क्रीणाति यहाँ पर विशेषण के रूप में उच्चरित नहीं हुआ हुआ है, कैसे, किम तरही अपूर्वोयम विधीयते, ये अपूर्व रूप से जुड़ा हुआ है। तो अरुणया को आप एक हायन्या से जोड़ भी दोगे तो भी ये इसी वाक्य से सोमम क्रीणाति से ही जुड़ करके नहीं रह जाएगा, ये कहीं भी जा सकता है और जगह भी जा सकता है। आई बात समझ में पूर्व पक्षी की दृष्टि, इसलिए ये गुण धर्म तो सब जगह जा सकता है। अब इस पे सिद्धांत ही बोल रहा है, ननु अपूर्वोपि विधीयमानः एक हायनी शब्दवत इतरेण संवत्स्यते। बोले ये अपूर्व विधीयमान होता हुआ भी, कौन, सोमम क्रीणाति, अपूर्व का कथन कर रहा है, पहले नहीं आया, सोमम क्रीणाति की विधि कर रहा है यहाँ पर। अपूर्व का अपूर्वोपि अपूर्व रूप में विधीयमान होता हुआ भी एक हायनी शब्द के साथ में, एकहायनी शब्द के समान इतरेण संबंध्यते दूसरे शब्दों के साथ में जुड़ जाएगा। एकहायनी शब्द अरुणा, अरुणया के साथ में जुड़ गया ये पहले बता दिया है, तो बोले सोमम क्रीणाति भी अरुणया के साथ में जुड़ जाएगा, भले ही ये अपूर्व की विधि है तो भी उसके साथ में जुड़ जाएगा। कथम, कैसे, तो प्रयोजनाय ही उच्चार्यमाण शब्दो येनार्थ तस्मै तावत् प्रयोजनाय अवकल्प्यते। तो प्रयोजन के लिए उच्चरित होता हुआ शब्द, कोई भी शब्द किसी प्रयोजन के लिए उच्चरित होता है, तो प्रयोजनाय ही उच्चार्यमाण शब्द येनार्थ जिसके साथ में उसका संबंध होता है तस्मै तावत् प्रयोजनाय अवकल्पते उसके लिए, वो तस्मै प्रयोजनाय उस प्रयोजन के लिए समर्थ होता है, उसको के साथ में युक्त हो जाता है। सन्निहितश्च बुद्धौ भवति, और ये सन्निहित कैसे होते हैं, मिलते कैसे हैं ये शब्द, तो बोले बुद्धि में मिल जाते हैं ये। वैसे तो अरुणया और क्रीणाति दूर दूर हैं, लेकिन आपस में जुड़ कैसे गए, बोले बुद्धि में जुड़ जाते हैं। सन्निहितश्च बुद्धौ भवति तेन बुद्धौ सन्निहितेन शक्यते साकांक्षा संबंध संबंधयितुमिति, इसलिए बुद्धि में जो ये सन्निहित हो गए उनके द्वारा ये समर्थ होता है, ये संभव होता है कि साकांक्ष शब्द को जोड़ने के लिए वो समर्थ हो जाते हैं। बुद्धि में सन्निहित हो गया तो किसके द्वारा, सोमम क्रीणाति के द्वारा साकांक्ष शब्द यानी अरुणया, उस साकांक्ष शब्द संबंध ही तो उस साकांक्ष शब्द को जोड़ने में ये समर्थ हो जाते हैं। पूर्व पक्षी कहना नहीं था देवम, ऐसे नहीं हो सकता है, यो ही असंबद्ध्यमानो अनर्थको भवति ससंबद्ध्यते नान्यः, जो असंबद्ध्यमान होता हुआ नहीं संबद्ध न होता हुआ किसी से भी संबद्ध नहीं हो पा रहा है इसलिए जो अनर्थक होता है वह ही संबंध होता है, ना अन्य दूसरा संबंध नहीं, संबद्ध नहीं हो पाता है। संबद्ध कब होगा, संबद्ध कब करना पड़ता है, वास्तव में संबद्ध होता नहीं है लेकिन अनर्थक हो रहा है इसलिए संबद्ध होता है, ये बात कही। पीछे भी जो अरुणया को एक हायन्या के साथ में सिद्धांति ने जोड़ा था इसी बात को तो कहा था, ये तो साकांक्ष हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा, तो उसको निराकांक्ष करने के लिए एक हायन्या से जुड़ जाएगा वो, तो इसी के लिए ये कह रहा है कि यो ही असंबद्ध मानो अनर्थ को बहुत ही, जो अन्यों से असंबद्ध होता हुआ, अगर असंबद्ध हो तो अनर्थ होने लग जाता है, ससंबद्ध थे नान्य वो संबद्ध हो जाएगा अन्य नहीं। कुत एतत् कैसे, तो संबद्ध माने ही सामान्यम विशेष अवस्थाप्येता, जब संबद्ध हो जाता है, संबद्ध मान होने पर, जुड़ना होने पर जो सामान्य है वो विशेष में स्थापित कर दिया जाता है, विशेष के साथ में स्थापित कर दिया जाता है। सामान्य मतलब तो ये अरुणा शब्द सामान्य था, वो विशेष के साथ में जुड़ जाता है। वो विशेष को आप क्रिणाति की दृष्टि से भी ले सकते हैं या तो एक हायन्या के साथ में ले सकते हैं। तत्र वाक्येन श्रुति ही पीड़िता स्यात्, और ऐसा यदि आप करोगे तो वाक्य के द्वारा श्रुति पीड़ित हो रही है, वाक्य के द्वारा श्रुति पीड़ित हो रही है, दुर्बल के द्वारा बलवान पीड़ित हो रहा है, दुर्बल के द्वारा बलवान पीड़ित होता नहीं है। अगर हम कहें दुर्बल से बलवान पीड़ित हो रहा है तो ये गलत दोष हो गया। तो आप जिस तरह से कर रहे हो, विशेष में वो स्थापित होता है संबद्ध होता हुआ, तो वाक्य के द्वारा जो अर्थ आ रहा है विशेष अर्थ, उसके कारण शब्द का जो अपना अर्थ है श्रुति का सामान्य अर्थ वो बाधित हो रहा है। तो तत्र वाक्येन श्रुति पीड़िता स्यात्, न च अयम असंबद्धमानः क्रीणातिना अनर्थको भवति। और ये शब्द यानी अरुणाया जो है ये क्रीणातिना असंबद्धमानः, क्रीणाति के साथ संबद्ध न होता हुआ अनर्थक नहीं होता है। क्रीणाति के साथ भले ही संबद्ध न हो रहा तो भी अनर्थक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? प्रकरणगत ही अभिसंबद्धते, प्रकरणगत जो अन्य क्रियाएं हैं उनके साथ में ये जुड़ जाएगा, दूसरी जगह जुड़ जाएगा, इसलिए अनर्थक तो ये हो नहीं रहा है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने इसका अर्थ क्या किया, प्रकरणगत ही को देखो, इसमें हिंदी में देखिए यहाँ पर पहली पंक्ति रेखा के नीचे, सोमयाग प्रकरणगत पदार्थों के साथ संबद्ध हो जाएगा। कौन सा प्रकरण ले लिया इन्होंने? सोमयाग आ गया ना, वो अर्थ जो क्रय प्रकरण वाला था ना, तो क्रय को छोड़ के पूरा सोमयाग ले लिया ना, वही संगत है यहाँ पर, ठीक अर्थ लिख लिया इन्होंने। आगे सिद्धांत कह रहे हैं ननु एतत् उक्तम, बोले हमने ये कहा था कि प्रकरणे अपि अस्य संबंधो अनुपपन्ना इति, बोले प्रकरण में इसका संबंध लग ही नहीं सकता है। पीछे 655वें पृष्ठ पर सिद्धांती ने पूर्व पक्षी की बात को खंडित किया था, क्योंकि उससे पहले पूर्व पक्षी ने कहा था कि इसका संबंध यहाँ नहीं घटेगा, तो सिद्धांती ने कहा कि अगर आपकी बात मानी जाए कि क्रिया के साथ संबंध नहीं होगा इसका अरुणा का, तो फिर तो प्रकरण में भी कहीं नहीं होगा, क्योंकि वहां भी क्रिया ही कोई ना कोई तो क्रिया आप लोगे, और ये है गुणवाची, तो गुण के अमूर्त होने से किसी भी क्रिया से संबंध नहीं होना चाहिए, ये जो बात कही थी। बोले कि हमने आपको कहा था कि प्रकरण में भी ये संबंध नहीं हो पाएगा, तो पूर्व पक्षी कहता है ना अनुपपन्ना, अनुपपन्न नहीं होगा यानी उत्पन्न हो जाएगा, प्रकरण में तो उत्पन्न हो जाएगा। कैसे? एकस्मिन वाक्य अन्यो अर्थो विधीय मानो न अन्य ने संबद्धते, एक ही वाक्य में अन्य अर्थ विधीयमान होता हुआ वो अन्य के साथ में संबद्ध नहीं होता है। उसी वाक्य में एक के साथ संबद्ध होता हुआ दूसरे से संबद्ध नहीं होता है। क्यों? वचन व्यक्ति भेदात, वचन की अभिव्यक्ति का भेद होने से, वचन के स्वरूप में भिन्नता आ जाने से। कैसे है उसको ये आगे स्वयं बता रहे हैं। अन्य ही वचन व्यक्तिर विधीयमानस्य, जो विधीयमान अर्थ होता है उसकी वचन की अभिव्यक्ति प्रकटीकरण अलग होता है। अन्य गुणेन संबद्धमानस्य, और जो गुण के साथ में संबद्ध हो रहा है उसकी वचन व्यक्ति अलग प्रकार की होती है। क्या अंतर होता है उसको स्वयं आगे बता रहे हैं। अज्ञातवच्चाप्यते विधीयमानो अर्थः, जो विधीयमान अर्थ होता है वो कैसे प्रस्तुत किया जाता है? अज्ञात अर्थ की तरह से प्रस्तुत किया जाता है। और ज्ञातवद अनुद्यते गुण संबद्धार्थम, जो गुण जिसका गुण के साथ में संबंध किया जाता है वो किस ढंग से प्रस्तुत किया जाता है? ज्ञात के समान, क्योंकि ज्ञात के साथ में फिर गुण का संबंध होता है। तो अज्ञात के समान तो उसकी विधि की जाती है, और ज्ञात के समान अनुवाद करके गुण से संबंध जोड़ा जाता है। तो इसके लिए पीछे शब्द से पीछे से देखिए, अन्य ही वचन व्यक्तिर विधीयमानस्य, अन्य गुणेन संबद्धमानस्य, जो विधीयमान होता है उसकी वचन व्यक्ति भिन्न प्रकार से होती है, उसकी वचन व्यक्ति अज्ञात के रूप में होती है, अज्ञात को जनाया जा रहा है। और जिसका गुण के साथ संबंध होता है तो भिन्न वचन व्यक्ति होती है, यानी ज्ञात का अनुवाद करके और किसी गुण के साथ में जोड़ा जाता है, ये वचन व्यक्ति की भिन्नता होती है। ठीक ही कह रहा है वैसे तो। न च सकृत उच्चार्यमाणो ज्ञातवत अज्ञातवच्च भवितुमर्हति, और कोई एक शब्द उच्चरित होता हुआ ज्ञात के समान भी हो जाए और अज्ञात के समान भी हो जाए, ये दोनों बातें नहीं हो सकती। एक हायनी शब्द स्वयं आगे बोलेंगे, एक हायनी पे लगा करके देखना कि जब एक हायनी की विधि की जा रही है तब तो वो अज्ञात के समान कथन किया जा रहा है, और जब एक हायनी का अरुणया इस गुण के साथ में संबंध जोड़ा जा रहा है तो ये ज्ञातवत अनुवाद की तरह प्रयोग किया जा रहा है। तो एक ही शब्द एक ही वाक्य में ज्ञातवत और अज्ञातवत प्रयोग नहीं किया जा सकता, कोई एक ही तरह से लेना पड़ेगा। खोल रहे हैं इसी को आगे, एक हायनी शब्द क्रय विधीयमानो अज्ञातवत स्यात्। जब क्रय के संबंध में विधीयमान होगा तो ये अज्ञात के समान होगा। सोमम क्रीणाति, कैसे खरीदता है सोम को, एक हायन्या इस गाय के साथ द्वारा। और अरुणा शब्द ने संबद्ध मानस्य ज्ञातवत, और जब अरुणा के साथ में जुड़ेगा तो ज्ञातवत ही होगा। जब अरुणा के साथ में जुड़ेगा तब इसको अज्ञातवत नहीं कह सकते आप, क्योंकि जब किसी का गुण बताया जा रहा होता है तो जिसका गुण बताया जा रहा होता है वो पहले से ज्ञात होता है। ठीक है, घी लेकर के आना, गाय का घी लेकर के आना। अब इसमें गाय का ये गुण कहा जा रहा है, ये गुण कब कथन में होगा, जब घी का पहले से पता होगा उसको। ज्ञात घृत घृत के साथ में गाय का ये जो गुण का विशेषण जोड़ा गया है ये तब जुड़ पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, पीपे में रखा हुआ घी लेकर के आओ, डोली में रखा हुआ घी लेकर के आओ, तो ये ज्ञात को ही अनुदित करते हुए गुण के साथ में संबंध जोड़ा जाता है। आगे तो ये दोष तो पूर्व पक्षी ने दिखाए सिद्धांतिके में कि ये दो तरह से आपके अलग अलग बनेगा। आगे कहते हैं वाक्य भेदे पुनर्दोष पुनर्न दोषो भवति, जब इसमें हम वाक्य भेद कर देंगे तो कोई दोष नहीं आएगा। अभी सिद्धांति की तरह से देखेंगे तो बोले वाक्य भेद आएगा आपका, क्योंकि ये एक हायन्या शब्द एक ही वाक्य में ज्ञातवत और अज्ञातवत नहीं हो सकता है। जब हम वाक्य भेद कर देंगे तो भले ही एक वाक्य में तो वो ज्ञातवत है, दूसरे वाक्य के नहीं, एक वाक्य में तो अज्ञातवत है, विधि हो गई, और जो एक बार विधि हो गई तो वही शब्द दूसरे वाक्य के संदर्भ में जब जाएगा तो अज्ञात तो ज्ञातवत होता हुआ जा सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। एक ही वाक्य मानोगे तो ज्ञातवत अज्ञातवत में भेद आएगा, भिन्न भिन्न वाक्य मानेंगे तो दोष नहीं आएगा। तो कहा वाक्य भेद है पुनर्न दोषो भवति, वाक्य भेद में दोष नहीं होता, जैसा कि पूर्व पक्षी चाहता है वाक्य भेद कर दिया जाए। प्रकरण हेतु वाक्यांतर ही क्रिया द्रव्यांतराणी च प्राप्तानी, प्रकरण में भिन्न वाक्यों के द्वारा वाक्यांतर ही आई के है, भिन्न वाक्यों के द्वारा क्रिया द्रव्यांतराणी क्रिया से क्रिया में समर्थ जो द्रव्य हैं वो प्राप्त हैं पहले से। तैरिदम वाक्यांतर विहितम संबद्धते, और उनके साथ में इदम वाक्यांतर विहितम इस वाक्यांतर से विहित, इस वाक्यांतर से विहित मतलब ये जो वाक्य है हमारा इससे विहित संबद्धते उससे जुड़ जाता है। तत्र अन्यस्मिन वाक्य विधीयते अन्यस्मिन वाक्य अनुद्यते इति उपन्ना उपन्नम भवति, तो भिन्न वाक्य में तो उसका विधान हुआ है और दूसरे वाक्य में उसका अनुवाद हो रहा है, इसमें कोई दोष नहीं है। एक हायन्या जब इसकी विधि की जाएगी, एक हायन्या सोमम क्रीणाति, अब तो यहां पर अज्ञातवत विधि हो रही है, हो गई। अब अरुणया क्रीणाति भिन्न वाक्य बनाया, तो अब जो एक हायन्या अरुणया से जुड़ेगा तो अब ये ज्ञातवत होता हुआ अनुवाद करते हुए अरुणा गुण को कहने वाला हो जाता है, यहाँ तो असंगति नहीं है। लेकिन अरुणया एक अरुणया पिंगाक्षा एक हायन्या क्रीणाति इसी वाक्य में अगर आप देखने लगोगे एक वाक्य में, तो अब एक हायन्या एक ही वाक्य में ज्ञातवत और अज्ञातवत नहीं हो सकता। तस्मात इसलिए संयोग तो अविशेषात प्रकरणा विशेषात सर्वस्मिन प्रकरणे द्रव्येषु निवेशाय इति, इसलिए दो हेतु जो इसने पहले भी दिए थे, संयोग तो अविशेषात संयोग के अविशेष होने से, यानी किसी द्रव्य विशेष से ये जुड़ा हुआ नहीं है। अब देखो पूर्व पक्षी जिस तरह से अरुणया को देख रहा है, वाक्य भेद कर दिया इसने, जब हम एक ही वाक्य देखते हैं तो हमें क्या लगता है, अरुणया एक हायन्या से जुड़ा हुआ है तो संबद्ध हो गया, तो और कहीं नहीं जा सकता ये। लेकिन इसने वाक्य भेद कर दिया, अरुणया अलग हो गया, एक हायन्या सोमनम क्रीणाति, तो अब जो अरुणया है ये केवल एक हायन्या गवा के साथ में नहीं जुड़ा हुआ है, ये कहीं भी जा सकता है। इस दृष्टि से ये कह रहा है कि संयोग तो अविशेषात, अरुणया का किसी से संयोग विशेष तो है नहीं, और प्रकरण अविशेषात और प्रकरण एक ही है, उसी प्रकरण में एक है अन्य गाव गौ भी है और उसी प्रकरण में अन्य द्रव्य भी हैं, तो सब पे लग जाएगा। तो सर्वस्मिन प्रकरणे, इस पूरे प्रकरण में द्रव्यों में इसका, इस प्रकरण में स्थित जितने भी द्रव्य हैं उसमें इसका अरुणाया का निवेश हो जाए, अर्थात ये लाल पीला अरुण वर्ण सब जगह लगने लगेगा। एवं प्राप्ति ब्रह्म, ऐसा प्राप्त होने पर अब सिद्धांती बोल रहे, ठीक है, ये तो भूमिका बनाई है इन्होंने अभी तक सूत्र तो आया ही नहीं है ना, इस भूमिका के अंदर अब सूत्र आएगा और सूत्र में भी आगे इसमें चर्चा तो चलनी ही है। ठीक है, देखिए अब सिद्धांति पूछना है। हाँ आचार्य वर्य, अत्र हिंदी भाषायाम उपरिष्टात द्वितीय पंक्ति, हाँ, अर्थात सोम प्रकरणगत सब पदार्थ अरुण गुण वाले होवे ऐसा, हाँ, जाना जाएगा। हाँ अत्र पदार्थ शब्दस्य अर्थ क्रिया अस्ति अथवा द्रव्य? द्रव्य, सर्व द्रव्य, सब द्रव्य, पदार्थ मतलब द्रव्य। फिर अरुण गुण किसका बनेगा, क्रिया का बनेगा या द्रव्यों का, द्रव्यों का बनेगा? अथात्र यथात्र क्रीणाति शब्देन सह संबंध नहीं, एक है अन्य, एक है अन्य से जुड़ेगा ना, यहाँ पर एक है अन्य से भी जुड़ जाएगा, ये अब वाक्य भेद कर देने से एक है अन्य से भी जुड़ जाएगा, कोई दोष नहीं है पूर्व पक्षी की दृष्टि में, और अन्य द्रव्यों के साथ भी जुड़ जाएगा, अन्यों के साथ में भी जुड़ जाएगा वो, ठीक है। इन्होंने हिंदी में लिखी दिए है ना, देखो ऊपर की पंक्ति में भी ये सोम याग प्रकरणगत पदार्थों के साथ संबद्ध हो जाएगा, अर्थात सोम प्रकरणगत सब पदार्थ अरुण गुण वाले होवें ऐसा जाना जाएगा, ठीक है। देखिए अब सूत्र देखिए, बारहवां सिद्धांति का है, अर्थैकत्वे द्रव्य गुणयोः ऐक कर्म्यात् नियमः स्यात्। अर्थैकत्वे द्रव्य गुण, द्रव्य और गुण का एक ही अर्थ यानी एक ही प्रयोजन होने के कारण से, यानी इस वाक्य में हम देखेंगे तो अरुणया का भी वही प्रयोजन है जो एक हायन्या का है। अर्थैकत्व द्रव्य और गुण में एक ही अर्थ होने से, एक ही प्रयोजन होने के कारण से, एक कर्म्यात् एक कर्म होने के कारण से नियमस्यात् नियम हो जाएगा, इससे जुड़ जाएंगे तो यह आपत्ति नहीं है, इनका परस्पर अन्वय हो जाएगा, इसी वाक्य में अन्वय हो जाएगा, वाक्य भेद नहीं करना है। भाष्य देखिए, अर्थैकत्व द्रव्य गुणयोर एक कर्म्यात् नियमः स्यात्। ये तो सूत्र को इन्होंने जुका तो लिख दिया है। आगे यत्र अर्थैकत्वं श्रूयते द्रव्य गुणयोः, जहां द्रव्य और गुण का अर्थैकत्व सुना जाता है, पता लग रहा है, तत्र द्रव्य गुणौ एकस्मिन् पदार्थे नियम्ये याताम, तो वहां द्रव्य और गुण एक ही पदार्थ में, यहां पदार्थ का मतलब कर्म है, एक ही कर्म में एक ही क्रिया में नियमित हो जाएंगे। कुतः कैसे, एक कर्म्यात् एक कर्म होने से, एक कर्म्यात् ये सूत्र का अंश है, इसी को खोल रहे हैं आगे, एक कार्यत्वात् एक ही कार्य होने से, प्रयोजन एक होने से, एकम ही कार्यम द्रव्य गुणयो श्रूयते क्रय संबंध, यहाँ पर द्रव्य और गुण का एक ही कार्य सुना जा रहा है, क्या, क्रय के साथ में संबंध जुड़ रहा है, क्रीणाति के साथ में संबंध जुड़ रहा है। पूर्व पक्ष कथम एतद अवगम्यते, ये कैसे जाना जाता है, सिद्धांति कहता है एक वाक्यत्वात्, क्योंकि यहाँ वाक्य एक है, एक वाक्य होने के कारण से। पूर्व पक्षी कहता है कथम एक वाक्यत्वम, एक वाक्यता कैसे जान लिया आपने यहाँ, सिद्धांति कहता है अरुणया पिंगाक्षा एक हायन्या इति अपर्यवसितो अर्थः, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, इतना अरुणया पिंगाक्षा एक हायन्या, विपरीत अल्प विराम में इतने अंश के लिए सिद्धांति कह रहा है कि इति अपर्यवसितो अर्थः, अभी यहां पर अर्थ पूरा नहीं हुआ है वाक्य का, एक अरुणया पिंगाक्षा एक हायन्या, इतना ही इन तीन पदों को बोल करके कोई चुप हो जाए तो अर्थ अभी समाप्त नहीं हुआ, अपर्यवसित अर्थ है, इसलिए साकांक्षत्वात् साकांक्ष होने से, किनमें, अभिधात्री प्रतिपत्रो हो, जो बोलने वाला है और जो प्रतिपत्ता जानने वाला है यानी सुनने वाला है, दोनों में ही ये साकांक्ष रहेगा, अभी पूरा नहीं होगा, इसलिए सोमम क्रणाति इति तो पर्यवस्यति, सोमम क्रणाति को विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, इन तीन पदों के बाद में यदि सोमम क्रणाति जोड़ दिया जाता है तो वो समाप्ति को प्राप्त होता है, साकांक्ष नहीं रहता है। तयोहो एवं नैरुत्सुक्या, ऐसा होने पर इनमें फिर उत्सुकता नहीं रहती, नैरुत्सुक्य हो जाता है, जब संबंध जुड़ जाता है तो क्या होगा, उत्सुकता नहीं रहेगी, यानी निराकांक्ष हो जाएगा, जब आकांक्षा होती है तो उत्सुकता बनी रहती है ना, उत्सुकता बनी रहती है, मान लीजिए कुछ कार्य बट रहा है, ये कार्य वो, कई कार्य हैं, अब सब जने इकट्ठे खड़े हैं कि मेरे को कौन सा कार्य मिलेगा ये भी पता नहीं है, बोल रहे हैं इसको वो उसको वो उसको, तो उत्सुकता रहती है, आकांक्षा रहती है कि कहाँ मैं जाऊँगा, या तो खेल है तो खेल में इस तरफ मेरे को मिलेगा या उस तरफ मेरे को मिलेगा, तो एक उत्सुकता बनती है। और जब हमें पता लग जाता है कि यहाँ है तो अब उस विषय में उत्सुकता समाप्त हो जाती। तयो एवं निरुत्सुक्या, निरुत्सुकता हो जाने से अब इसके साथ किसी के साथ संबंध नहीं जुड़ेगा। अब इस पर पूर्व पक्षी कहता है यदि एक कार्यता, यदि दोनों की एक ही कार्यता है, गुण और द्रव्य की दोनों की, तो किमिति विकल्प होना भवती, फिर तो इनमें विकल्प होना चाहिए। कैसे विकल्प बोल रहे हैं? जैसे जैसे यव और व्रीही के बारे में, ठीक है, व्रीही विर्वा यजेता यवैर्वा यजेता, तो यजन के साथ में व्रीही और यव दोनों का जो संबंध है, तो ऐसा होने पे तो विकल्प प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसे ही कर रहा है कि गुण और द्रव्य में एक कार्य है तो विकल्प प्राप्त होता है, ठीक हेतु दिया ना इसने, विकल्प प्राप्त होने लगेगा ना, जब एक ही के साथ जोड़ दिया तो विकल्प प्राप्त होने लगेगा ना। उसको देखो कहाँ आके किस तरह से जोड़ा है पूर्व पक्षी ने। तो सिद्धांत कह रहा है नहीं तदेव, क्यों, एकार्थास्तु विकल्पेरन इति विकल्प धर्माणु प्राप्तः, ये एकार्थास्तु विकल्पेरन, ये जो था ये आगे आएगा कहीं का है वचन, ये एकार्थास्तु विकल्पेरन, एक ही प्रयोजन के लिए अगर दो चीजें कही गई हो तो विकल्प होगा, ये विकल्प धर्माणु प्राप्त होता, जो विकल्प धर्म वाले द्रव्य हैं वहां पर ये प्राप्त होता है। इति अयुक्तो अयम पर्यनियोग, जो ये आपने टोका है बीच में, इसमें आक्षेप दिखाया, ये गलत ढंग से दिखाया है। जब हम कहें कि दिल्ली जाने के लिए बस भी है और रेल भी है, तो अब यहां पर विकल्प प्राप्त होता है जहां पर विकल्प धर्म वाले प्राप्त हो रहे हो, यहां तो ये विकल्प वाले नहीं है कि अरुणया से अलग विकल्प प्राप्त हो रहा है और एक हायान्या से अलग प्राप्त हो रहा है, ये यहां पर संगत नहीं होता है, आपने गलत जगह इस बात को लगाया। तो एक प्रयोजन होते हुए भी ये दोनों विकल्प को प्राप्त नहीं होंगे, ये दोष नहीं है। तो इतना ही रखते हैं, इसी विषय को आगे और चलाएंगे। प्रणवतनी ओ सभी को साधारण विवादन ओम शांति।